20ο μάθημα. Εντυπώσεις από τα ταξίδια στην Ελλάδα. Πέρασε σχεδόν ένας μήνας από την ημέρα που αφήσατε την Αθήνα. Είμαι βέβαιος ότι τα ταξίδια σας στα διάφορα μέρη της Ελλάδος ήσαν ευχάριστα. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις σας. Σας έστειλα αρκετές κάρτες από τα μέρη που επισκεφθήκαμε. Τις πήρατε? Βέβαια τις πήρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Στα γραφόμενά σας όμως λακωνίζετε. Επιθυμώ να ακούσω όλες τις εντυπώσεις σας προφορικά και με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Να σας διηγηθούμε τις εντυπώσεις μας λεπτομεριακά? Αυτό είναι αδύνατο. Είναι τόσο πολλές και τόσο ζωηρές που μπορούμε να μιλούμε για ώρες και ώρες. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, ύστερα από τη συνάντησή μας στην πλατεία Συντάγματος, πέρασε ένας μήνας από τότε, καταστρώσαμε το πρόγραμμα των ταξιδιών μας. Όπως είναι φυσικό, στο πρώτο μέρος του προγράμματος βάλαμε τις επισκέψεις μας στους αρχαιολογικούς τόπους, εννοώ τους πιο σπουδαίους αρχαιολογικούς τόπους, διότι όλη η χώρα είναι σκεπασμένη από μνημεία σπουδαία και από ενδιαφέρουσες ιστορικές γωνιές. Θυμούμε την προετοιμασία του πρώτου γύρου των ταξιδιών μας και γελώ ακόμη. Ο καθένας μας επέμενε να αρχίσουμε τις επισκέψεις και τα ταξίδια μας από τα μέρη που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά του. Τελικά, υποκύψαμε στην επιμονή του συζύγου. Δεν νομίζω ότι αδικηθήκατε. Νομίζω ότι έχετε κάθε λόγο να μου είστε ευγνώμονες. Αυτό είναι σωστό. Πάντως, είναι πια η σειρά σου να πειθαρχήσεις στις δικές μας προτιμήσεις. Τη Δευτέρα αρχίζουμε τα ταξίδια μας στα νησιά του Αιγαίου. Έχω ακούσει ότι το ταξίδι στα νησιά αυτά είναι μια από τις καλύτερες χαρές που μπορεί να δοκιμάσει ο άνθρωπος. Αυτό είναι σωστό. Η κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει τη δική της ομορφιά. Τις χάρες όμως που έχουν τα νησιά του Αιγαίου δεν τις βρίσκεις πουθενά. Καθώς πηγαίνεις από νησί σε νησί, η καρδιά σου γεμίζει από την ευλογία της γαλήνης, της απλότητας, της καλοσύνης. Κάθε νησί έχει τη δική του χάρη, μα όλα μαζί έχουν μια ξεχωριστή λεπτότητα. Η θάλασσα, τα ακρογιάλια, τα βουνά, οι άνθρωποι έχουν μια απερίγραπτη ευγένεια που κερδίζει αμέσως την ψυχή του επισκέπτη. Κάθε οικογένεια έχει το αμπέλι της. Λίγα χωράφια, μερικά ελαιόδεντρα, λίγες σικές, ένα λαχανόκηπο και ένα ολοκάθαρο ολόλευκο σπιτάκι. Οι νησιώτες δεν είναι ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί. Έχουν όσα τους χρειάζονται για τις περιορισμένες τους ανάγκες και τίποτε περισσότερο. Πέρασα πολλά καλοκαίρια στα νησιά του Αιγαίου. Λειτουργήθηκα στις εκκλησίες του. Καμάρωσα τις όμορφες κοπέλες, τις τοπικές ενδυμασίες, τους χορούς και τα γλέντια τους. Σας συνιστώ με όλη μου την καρδιά να επισκεφτείτε τα νησιά αυτά. Φυσικά, τα ταξίδια αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Θα επισκεφτούμε επίσης την Κρήτη. Έχω διαβάσει πολλά για το μεγάλο αυτό νησί. Έτσι, είμαι ανυπόμονη να βρεθώ στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κνωσό. Να ανεβώ στα βουνά, να γνωρίσω από κοντά τους κατοίκους της ηρωικής αυτής Μεγαλονήσου. Αλήθεια, η ιστορία της Κρήτης είναι ένας σωστός θρύλος. Είναι το νησί που ανέτρεψε το Δία, το νησί όπου αναπτύχθηκε ο μεγάλος μινωικός πολιτισμός. Προσθέτω εδώ ότι η Κρήτη είναι το νησί που μας έδωσε ένα μεγάλο πολιτικό, τον Βενιζέλο, και χιλιάδες παλικάρια. Μια που μιλάμε για τα νησιά της Ελλάδας, σας συνιστώ επίσης να επισκεφτείτε την Επτάνησο. Θα επισκεφθούμε οπωσδήποτε τα νησιά αυτά. Η Ιθάκη, η πατρίδα του Οδυσσέα, ξεσηκώνει πάντα τη φαντασία μου και το ενδιαφέρον μου. Έχω τη γνώμη ότι ο Οδυσσέας ζει πάντα μέσα μας. Είναι ο καλύτερος από τους προγόνους. Αγαπητοί μου φίλοι, αντί να ακούσω τις εντυπώσεις σας από τις επισκέψεις σας στους αρχαιολογικούς τόπους, άκουσα τη γυναίκα μου να μιλά για τα νησιά του Αιγαίου. Η αγάπη της για τη θάλασσα, για τα νησιά και για τους νησιώτες την κάνει πάντα φλίαρη. Έτσι, φύγαμε από τη συζήτησή μας. Περιμένω να ακούσω τις εντυπώσεις σας από τους ιστορικούς τόπους που επισκεφτήκατε. Ο άντρας μου είναι στεριανός. Όταν μιλούμε για θάλασσα και για θαλασσινά ταξίδια, το στομάχι του, δεν σας το κρύβω, διαμαρτύρεται. Ομολογώ ότι ο νους μας είναι φορτωμένος από τις εντυπώσεις μας, γύρω από όσα είδαμε ως τώρα, αλλά και από την επιθυμία μας και την ανυπομονησία μας να ειδούμε το κάθε τι που έκανε και κάνει την Ελλάδα τον πιο αγαπητό τόπο και στους θεούς και στους ανθρώπους. Έτσι εξηγείται, νομίζω, το ανακάτεμα στη συζήτησή μας Πάντως είμαι έτοιμος να σας γνωρίσω τις εντυπώσεις. Παρακαλούνται η γυναίκα μου και ο Βασίλης να με συμπληρώνουν. Άρχισε. Η εισαγωγή δεν είναι πάντοτε αναγκαία. Η επίσκεψή μας στους Δελφούς ήταν η πρώτη στο πρόγραμμά μας. Αφήσαμε την Αθήνα πολύ πρωί. Διασχίσαμε την Αττική. Μπήκαμε στη Βιωτία. Περάσαμε τα ξακουστά βουνά, τον Κυθερώνα και τον Ελικόνα, τα βουνά των Μουσών και φτάσαμε στον Παρνασσό. Η Ρούμελη είναι μπροστά μας, με τους βοσκούς της, με τα πρόβατα, με τις πέτρες και με τις μυτερές κορυφές των βουνών της. Χαιρετήσαμε με σεβασμό τον τόπο που έδωσε τόσους ήρωες στην Επανάσταση του 21. Μην ξεχνάς τους Ευζώνους. Είναι όλοι παιδιά της Ρούμελης. Καθώς προχωρούσαμε, ακούσαμε μια φωνή από την κορυφή ενός λόφου. «Ε, πατριώτες, έλατε να πάρετε λίγο γάλα και ένα κομμάτι τυρί». Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη φωνή αυτή. Είναι η φωνή της φιλοξενίας, που την θεωρώ πάντα σαν μία από τις ωραιότερες αρετές των Ελλήνων. Μη με διακόπτετε, παρακαλώ. Ύστερα από μια τόσο ευχάριστη διαδρομή, φτάσαμε στο μαντίο των Δελφών. Ήπιαμε νερό από την πηγή της Κασταλίας, το σώμα μας δροσίστηκε και η ψυχή μας αγαλίασε. Όπως γνωρίζετε, η πηγή αυτή δίνει το αθάνατο νερό της ποίησης. Από τα ψηλώματα κοιτάξαμε κάτω στον κάμπο το ποτάμι που περνά σαν φίδι ανάμεσα από μεγάλους ελαιώνες. Σύμφωνα με το μύθο, το ποτάμι αυτό ήταν ένα πελώριο φίδι. Ο τοξότης Απόλλων πάλεψε με το φίδι αυτό και το σκότωσε. Οι Έλληνες μιλούσαν με σεβασμό για την πάλη αυτή τους αρχαίους χρόνους. Στο ίδιο αυτό μέρος έγινε, μιλώ μεταφορικά, μια άλλη πάλη. Αντίπαλοι ήσαν ο Απόλλων, ο θεός του φωτός, της λογικής και της αρμονίας, και ο Διόνυσος, ο θεός του πάθου, του κρασιού και του οργιαστικού γλεντιού. Ο Απόλλων νίκησε. Η νίκη αυτή του Απόλλωνα έδωσε το περιεχόμενο στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι σωστό. Προσθέτω εδώ ότι όποιος έχει την τύχη να επισκεφθεί τον ιερό χώρο και όποιος νιώθει όλα όσα ο χώρος αυτός συμβολίζει, έχει το κλειδί του ελληνικού πολιτισμού. Την άλλη μέρα κατεβήκαμε στον Πειραιά. Μπήκαμε σε ένα καΐκι και πλέψαμε προς τον Κορινθιακό κόλπο. Σκοπός μας ήταν να γνωρίσουμε την Πελοπόννησο. Ο τόπος στην Πελοπόννησο είναι εντελώς διαφορετικός από τη Ρούμελη. Η βλάστηση είναι πλούσια. Τα αμπέλια καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις. Τα αμπέλια αυτά είναι φημισμένα. Μας δίνουν τα καλύτερα σταφύλια και την ξακουστή σταφίδα της Κορίνθου. Η πρώτη πόλη που επισκεφθήκαμε ήταν η Κόρινθος. Είναι μικρή, μα ωραία πόλη. Δεν διατηρεί τίποτε από τον αρχαίο πλούτο και το μεγαλείο της. Ασφαλώς θυμάστε το γνωστό ρητό «Ου παντός πλην εις Κόρινθον». Ανεβήκαμε στην Ακροκόρινθο και με τη φαντασία μας ξαναστήσαμε το ναό της Αφροδίτης με τις χιλιάδες ιέριες. Αλλά με τη φαντασία μας είδαμε επίσης τον Απόστολο Παύλο και ακούσαμε τα σοφά του λόγια προς τους Κορινθίους. Μετά την Κόρινθο πήγαμε στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του ελευθέρου ελληνικού κράτους, και από εκεί τις ξακουστές Μυκήνες, στο βασίλειο του Αγαμέμνων. Ο σύζυγός μου ήταν πάλι στο στοιχείο του. Μας μίλησε για τα μεγάλα χρόνια των Μυκηνών, για το άφθονο χρυσάφι, για τη λεπτή τέχνη, για τη ζωή του παλατιού, για το οικογενειακό δράμα του βασιλιά, για τους τραγικούς που αποθανάτησαν στα έργα τους στον Αγαμέμνονα, το τραγικό τέλος της Κλητεμνίστρας, την Ιφηγένεια, τον Ορέστη. Αλήθεια, δοκιμάζει κανένας ένα δέος όταν περνά από τις γιγαντιαίες πέτρινες εισόδους, από την πύλη των Λεόντων, από τους τάφους των βασιλέων. Προσθέτω εδώ ότι είναι αδύνατο να νιώσει κανένας τον περίφημο πολιτισμό των Μυκηνών αν δεν περιπλανηθεί στα ερείπια αυτά και αν δεν σταθεί με προσοχή μπροστά στα έργα της τέχνης που με τόσο σεβασμό φυλάσσονται στα μουσεία. Βιάζομαι να σας μιλήσω για την Ολυμπία. Δεν νομίζω ότι η αρχαιομάθεια και η ελληνολατρία είναι προνόμιο μόνο του συζύγου. Εμπρός λοιπόν, αγαπητοί μου, δείξε στους αγαπητούς μας κύριο και κυρία Πετρίδη πόση επίδραση είχε σε σένα ο σύζυγός σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ιερό χώρο της Ολυμπίας. Περνώντας τόπους ήμερους και καλλιεργημένους, φτάσαμε στην Ολυμπία την ώρα ακριβώς που βασίλευε ο ήλιος και ο ορίζοντας είχε επιχρυσωθεί από τη μια ως την άλλη άκρη. Τα μάτια μας έπεσαν με σεβασμό πάνω στην αρχαία παλέστρα και στις μισογκρεμισμένες κολόνες και οικοδομές. Ασφαλώς, Όταν οι αρχαίοι Έλληνες διάλεγαν το ευγενικό αυτό τοπίο για τα ειρηνικά τους αγωνίσματα, ήξεραν καλά τι έκανε. Δεν έχω ειδεί κανένα άλλο τόπο που να ειρηνεύει το νου και την καρδιά του ανθρώπου και να επιβάλλει την αρμονία, όπως είναι ο τόπος αυτός, η Ολυμπία. Όπως είναι γνωστό, η Σπάρτη πολεμούσε εναντίον των Αθηνών, η Θήβα εναντίον της Σπάρτη, η Κόρινθος εναντίον της Κυρκύρας. Εκεί στην Ολυμπία ξεχνούσαν την εχθρότητα. Αναγνώριζαν ότι όλοι είναι αδελφοί Έλληνες και αποζητούσαν την νίκη σε ανέμακτους αγώνες, στην πάλη, στο δρόμο, στο δίσκο. Χαίρομαι να σ' ακούω. Μόνο γυναίκες μπορούν να μιλούν με τόσο ενθουσιασμό για την Ολυμπία, για έργα ειρηνικά. Στο περίφημο Μουσείο της Ολυμπίας είδαμε δείγματα από τα αθάνατα έργα τέχνη που στόλιζαν το ναό του Ολυμπίου Διός. Κάποιος νεοέλληνας συγγραφέας είπε, αν ήταν δυνατόν οι συνεδριάσεις των Ηνωμένων Εθνών να γίνονται στην Ολυμπία, θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι οι σημερινές αντιθέσεις θα λιγόστευαν, τα αισθήματα θα μαλάκωναν και η αρμονία θα βασίλευε ανάμεσα στα άτομα και στους λαούς. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά, αγαπητοί μου φίλοι, όπως σας είπα και προηγουμένως, η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα μνημεία και η τάφη των προγόνων μας. Αν θέλετε να έχετε μια ζωντανή εικόνα της Ελλάδος, της αθάνατης Ελλάδος, πρέπει να επισκεφθείτε και την Ήπειρο και τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία και τη δυτική στερεά Ελλάδα. Πρέπει να ειδείτε τον Έλληνα επάνω στη δουλειά του, να γνωρίσετε τους θεσμούς του, να εξοικειωθείτε με τα πνευματικά, τα εθνικά και τα οικονομικά του προβλήματα. Πρέπει να γνωρίσετε τις εκδηλώσεις της ζωής της νέας Ελλάδος στον τομέα της τέχνης, των γραμμάτων. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό είναι που ζητούμε. Χαίρομαι πολύ. Έτσι η παραμονή μας στην ωραία αυτή χώρα θα παραταθεί. Πολύ καλά. Πρέπει όμως να ειδοποιήσουμε το πρακτορείο να μας κρατήσουν θέσεις όχι για το επόμενο, αλλά για το μεθεπόμενο ταξίδι του Ολύμπια ή του Βασίλισσα Φρυδερίκη. Αν δεν είναι δυνατό, να εξασφαλίσετε θέσεις σε ένα από τα δύο αυτά μεγάλα ελληνικά υπεροκεάνια, μπορείτε να ταξιδέψετε αεροπορικώς με την TWA ή την Olympic Airways.